والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الحفيظ الكريم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك ملكي ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الولي النور المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع غير الله نور محمد.

لطفك وكرمك آمين. والحمد لله رب العالمين على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات. سبحان من سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. استجب دعاءنا يا رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وتسبيحنا وسجودنا يا رب العالمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي إلهي يا رب العالمين. وكمش أن دعت عدد أرب شريفي yine okumuş olan 50 adet Yasin-i Şerifi, tekbirat ve tesbihatları dergâh-ı ulûhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Rasulullah'ın ecir ve sevabı, evvelen bizzat, hulâsı-i mevcudat, âlemlere rahmet, iki cihanın müserveri, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'in aziz, şerif, latif, ruh-u tayyibelerine hediye erdik, vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Âlem babamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram Efendilerimizi de ruhlarına hediye erdik, ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Âl-i Esma-i Tahirat, Eshab-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, تابعين تبع تابعين أتبعوا تابعين أئمين الشهدين محدثين مفقهين حفاظ عملي القرآن نور الله مراقدهم وجعل الجنة مثاهم وزرات لنهم ظن هذه يردي أين أين واصلين يا ربي. Burgunda bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, hemen yanı başında bulunduğumuz Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, Şeyh İzzettin Hazretlerinin, Taceddin Sultan Hazretlerinin, Anadolu'da metfun bulunan bütün sahabe-i kiram ve evliyaullah'ın da ruhlarına hediye edin. Ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu cennet vatanımız uğruna canlarını feda eder ve dünyanın dört bir tarafında ilahi kelimetullah uğruna çarpışıp şehit olmuş bütün şehit ve şehadanın da ruhlarına hediye edildik. Ayrı ayrı vasıl eyle ya Rabbi. Bu caminin İmam Hatibinden, müezzin kayyımından, vaizinden, hizmetlisinden, türbedarından, cemaatinden, bu camimize halen yardım eden kardeşlerimizi de bir cümle bütün ve müşterinin de ruhlarına hediye edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Yine bu camimizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimizin bir cümle bütün ölmüşlerinin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Yaratıldığı isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten sabahın şu seher vaktinde, şu mübarek mekanda, şu mübarek saatte ellerini açmış amin, amin, amin diyen şu değerli cemaatimizin, anne baba, aba ve ecdatlarımızdan, akrabayı talukatlarımızdan ahirete iftihar etmiş bütün gelmiş ve geçmişlerimizin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu harbi şerifte okuyan kardeşlerimizi de bir cümle bütün ölmüşlerinin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerin nuruyla kabirlerini pürdür, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Üzerlerinde kabir azapları varsa kaldırıver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Yarın bizler de onların haliyle hallettiğimizde bizlere de Hatmi Şerifler okuyacak, bizlere de Fatiha'lar okuyacak, bizleri hayırla yad edecek hayırlı nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, evlatlarımızı hayırlı eyle, evlatlarımızı salih ve saliha kimselerden eyle, evlatlarımızı zamanın her türlü bela ve musibetlerinden, her türlü kötü alışkanlıklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastane köşelerinde, evlerinde şifa bekleyen kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, kazançlarımızı bereketli eyle, kazançlarımızı helalinden eyle, esnaf olan kardeşlerimize de helal bol kazançlar ihsan eyle, ticaretlerini ticareten lentebur sırrına mazhar eyle, haram lokmayı şu boğazlarımızdan geçirme ya Rabbi. Dinimize ve mukaddes adımıza saldırmak isteyen din düşmanlarını ıslah eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi kıyamete kadar payidar eyle. Her bir kara şişimiz kanıyla sulanmış şu cennet vatanımıza kıyamete kadar düşman ayağını bastırma ya Rabbi. Minarelerimizden ezan-ı Muhammediye'yi susturma ya Rabbi. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderlerimizden indirme ya Rabbi. Ordumuzu, polisimizi havada, karada, denizde daima muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin ve ya Rahman Rahimin, dünyanın dört bir tarafında, Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, dünyanın çeşitli beldelerinde zulme uğrayan kardeşlerimize, işkenceye uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Onları en yakın zamanda kurtarır ya Rabbi. Zalimlere karşı o Müslüman kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, İslam'a ve İslam ümmetine yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve bütün İslam beldelerini her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Her türlü iç karışıklıklardan muhafaza eyle. Ya Rabbi Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Konuşan dillerimiz tutulmadan evvel, gören gözlerimiz görmeden evvel, ol kelime-i tayyibin önceki şöyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah Allah diyerekçine kapamayın. Sağımızda Kur'an, gönlümüzde iman ile huzur-u nâren, bahtiyar kullar cümlesine cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Amin diye şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nâr-ı cehîminden azâd eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Cümlemizi affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yerlerimizden kalkmadan, şu mübarek mabetten çıkmadan bizleri affettiğin ve razı olduğun kullar cümlesine cümlemizi ve ümmeti Muhammed'i nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bizleri burada topladığın gibi, buluşturduğun gibi, yarın kıyamet gününde Peygamber Efendimizin İmam-ı Hak ismiyle müsamma olan sancağının altında böylece buluşabilmeyi, onun Havz-ı Kevser'inden kana kana içebilmeyi bizlere, nesillerimize ve ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve bütün Müslümanları kıyamet gününde bağışlayıver ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. والحمد لله رب العالمين أيضا الفتي شد الدفيج وغرز قبوليج وكافي أهل إيمان وأهل صار وحيج bütün gelmiş ve geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.